Ook Martina Sablikova eigenlijk geen tegenstandster heeft. Want ze rijdt al weg bij Ivani Blondet. Dat lijkt me niet erg fijn. Het is soms wel lekkerder, denk ik, Carlijn, om ook echt een tegenstandster op de baan te hebben. Ja, dat is natuurlijk een hartstikke mooie rit geweest als Sablikova en Esmee tegen elkaar gereden. Dat was wel echt de rit kunnen zijn om te kijken. Maar er zijn er niet zo heel veel die dat niveau hebben om tegen elkaar te rijden. Dus dan krijg je inderdaad zulke ritten. Ja, met Sablikova met die hele lange slag. Die kenmerkende slag voor haar op de kruising. Inmiddels van de kruising af door de buitenbocht heen. Ze puft een beetje, zien wij op de monitoren. De beelden laten zien van de camera's die echt heel erg close gericht waren op haar gezicht. Halverwege het rechte eind nu. Hier komt ze door naar 1400 meter. Rondetijd 32-0. Betekent de voorsprong van 4500ste van een seconde op Esmee Visser. Die in deze ronde 31-9 noteerde. Dus Sablikova verliest een tiende van een seconde op de voorsprong die zij had. Op de kruising weer langs haar coach Petr Novak. Deze vrouw dus die altijd die 5 kilometer wist te winnen als ze meedeed. Vorig jaar was daar die uitzondering bij de Olympische Spelen. Toen ze verslagen werd door de vrouw die nu bovenaan staat. Die snel heeft gereden. Die het baanrecord van haar heeft afgepakt. En hier komt Sablikova naar de 1800 meter. 31-8. Dat is een versnelling. Na die 32-0 van de net. Nu een 31-8. Dan plakt Sablikova een paar honderdste van een seconde op Esmee Visser. Ze lijkt haar race echt wel heel erg op dat schema van Visser in te delen, hè, Carlijn? Ja, dat kan ze zo goed. Dat vind ik echt heel knap. Want ze voor je 45 wordt gereden. Op 46. Ja, dan moet je wel cool blijven om dan zo je eigen rit te rijden. En dat kan ze gewoon als geen ander. Ja. Wat je zegt, ze is al een negenvoudige wereldkampioen. Dus, 32-1 nu bij de ronde. Ze is langsgekomen naar de 2200 meter. Dat betekende dat ze hier 3/10 verloor in één keer op Esmee Visser. En wat je bij Visser zag in deze fase nog van de 5 kilometer zien we dus nu ook een beetje terug voor het eerst bij deze Martina Sablikova. 31 jaar uit Nové Mesto. Nové Mesto afkomstig in Tsjechië. Namelijk dat het een beetje fluctueert. Visser kon daarna versnellen. Wat doet Martina Sablikova? Nee, die versnelt niet. Die verliest tijd. Die verliest een tiende van een seconde. En zo zien we nu voor het eerst in deze 5 kilometer een plus achter de naam van Sablikova verschijnen. Ze lag zojuist, en dat is dan na 2600 meter, een honderdste van een seconde achter op het schema van Esmee Visser. Die hele lange slagen van Sablikova, die echt aan het glijden is. Kun jij een beetje beschrijven hoe de druk dan toeneemt in je benen, zeg maar. Wat voor pijn dat doet, de manier hoe zij schaatst? Ze staat langer op het been dan Visser. Dus dat kost gewoon meer kracht. En dat doet inderdaad meer pijn dan als je een heel vinnig en heel dynamisch snel rijdt. Dat is zuinigen. Ja. We tellen even mee. 1, 2, 3. Dan een slag naar rechts. 4, 5, 6 slagen op de kruising. Dat is op zijn rommes. Die deed dat vroeger bij de mannen op de 5 en de 10 kilometer. Sablikova probeert het hier nu op het WK 5 kilometer in Insel in de Max Eicher Arena. Op deze zaterdagmiddag in Zuid-Duitsland. Maar ze verliest terrein. Ah, ze verloor terrein. Want ze pakt nu in één keer wel terug. Dit was die slechte ronde van Esmee Visser. Die 32-4. Waar Sablikova zojuist 32-1 reed. En die rijdt nu voor de vierde ronde op rij. Dezelfde rondetijd. En in deze fase wist Esmee Visser dat ritme weer te hervinden. Wist ze zich te herpakken. Hoe gaat dat nu lopen bij Martina Sablikova? Die dus er net doorkwam in exact dezelfde tijd. Tot op de honderdste nauwkeurig. Exact dezelfde tijd als Esmee Visser. Nou, Visser had bij de 3800 meter 5.08.02. 5.08.01. Waar gaat dit heen? Ja, dit gaat richting de finish. Want er zijn nog maar 3 ronden te gaan. Maar het is maar 1/100ste van een seconde. 1/100ste het verschil tussen Esmee Visser, haar schema, en Martina Sablikova nu hier op de baan. Aan de overkant alweer de binnenbocht inrijdt. Carlijn, dit gaat beslist worden op details. 1/100ste van een seconde. Ja, en er zit natuurlijk ruimte op die 33-0 van Esmee, het laatste rondje. Dus het wordt heel spannend. Ik ben heel benieuwd. 2 ronden zijn er nog te gaan voor Sablikova, die nu een tiende pakt op Esmee Visser. Met 5.40.35. Martina Sablikova. 9-voudig wereldkampioene. De vrouw die zoveel last heeft gehad van haar lichaam in de afgelopen 2 seizoenen. De knieën, de rug. Al liet zien dit seizoen, vooral in de afgelopen weken. Deze week met de wereldtitel op de 3 kilometer. Dat ze er nog altijd is. Dat ze weer terug is. En gaat zij hier in de laatste ronde die ze bijna ingaat dan Esmee Visser. Visser van de wereldtitel afhouden. Hier komt Sablikova naar de bel in 6 minuten 12 seconden en 59 honderdste van een seconde. En een rondetijd 32-2. En dan pakt ze in één keer een halve seconde op het schema van Esmee Visser. Die heel gespannen nog altijd zit toe te kijken op het middenterrein. En de angstdroom waarschijnlijk werkelijkheid ziet gaan worden. Dat het baanrecord bij Visser weer overgenomen gaat worden door Martina Sablikova. De vrouw die het had, de laatste 100 meter gaan in. Wordt het Visser of wordt het Sablikova? Sablikova, 6:46:14. De tijd van Esmee Visser. En hier komt de Tsjechische naar de 10e wereldtitel op de 5000 meter in 6:44:85. Maar 2 seconden boven haar eigen wereldrecord. Wat een tijd, wat een rit, wat een titel voor deze Tsjechische Sablikova. Zij pakt het goud, het zilver is voor Esmee Visser en het brons, net als op de Spelen, voor de Russin Voronina. Want Blondet komt niet verder dan de 6e eindtijd. Ze flikt het toch, Carlijn, ze flikt het toch. Ben je daar verrast door? Nee, ja, nee. Want wat ik al zei, zij kan zo goed jagen op een tijd. En dat zag je op de 3 ook. Ze weet precies wat ze kan. En ja, ik vind het echt... Het is wel knap als je ziet hoeveel problemen zij heeft gehad. Hè, met haar rug, met haar knieën in de afgelopen 1,5-2 jaar eigenlijk. Het was de vraag of ze door zou gaan met schaatsen na de Spelen. Ja, en dat heb ik ook wel, dat zei ze inderdaad ook. En zoals vorig jaar gewoon echt een stuk minder. En je zag al op het EK Allround waar ze reed. Toen zag ik al wel weer dat ze echt goed aan het worden was. En dit is wel klasse hoor, als je dit zo laat zien. Martina Sablikova is 31 jaar, komt dus uit Tsjechië en is voor de 10e keer wereldkampioen geworden op de 5000 meter. Ze pakte dubbel na de 3 kilometer. Heeft ze dus ook nu de 5 kilometer gepakt hier in Insel. En ze verwijst Esmee Visser, de Olympisch kampioene, terug naar de 2e plaats. Geen goud voor Visser. Het zilver, dat resteert voor haar. Nog steeds geen individueel goud, maar ik tuin dus. Maar eerst maar even gewoon een hele diepe buiging voor deze mevrouw Sablikova. Wat knap zeg. Ongelooflijk hoe zij zichzelf kan instellen op tijden, op schaatsen. Zij kan rondetijden bijna op de 100ste van een seconde wegzetten. Ze ziet het schema van Esmee Visser. Ze weet, ik moet een halve seconde sneller openen. Dat doet ze. Daarna geeft ze iets weg op de eerste ronde. Wat ook perfect is, want daarna kan ze hem wegzetten op 1 hoog. Weet ze ook precies. 1 hoog, even voor de luisteraars die denken, we hebben het al 31-8, 31-9. Wij pakken de lift, hè, normaal gesproken. De schaatstermen. Ja, en dat weet ze wat ze precies weet ze wat ze moet doen. Hem daar houden. En als ze hem daar helemaal weg kan zetten, weet ze dat de ruimte op de laatste ronde van Esmee Visser lag, die 3-0. Ja, en ze weet zelfs nog hem iets te laten oplopen. Zo vlak, maar dat doet ze dan met net een 10e. Waardoor ze weet, als ik hem net een 10e nu verlies per rondje op Esmee, dan hou ik dit vast. En dan dat is winst. Dat is gewoon een seconde winst op de laatste ronde, omdat ik hem zo vlak uitrijd. Het is zo waanzinnig knap. Je wordt ook niet voor niks 10 keer achter elkaar wereldkampioen natuurlijk. Ah, waanzinnig. Nou, we gaan even, u snapt, het leverde geen goud op voor Nederland, maar het was het wel waard om het nieuws van 2 uur even uit te stellen. Daar gaan we nu naartoe. NTO Radio 1. De Oude Rijn braakt bij Katwijk iedere dag grote hoeveelheden plastic in zee. Vuurwerkrest is ook zo'n probleem. Die bommetjes die we afgestoken worden, er zit altijd zo'n plastic kapje op. Een groep lokale strandjutters heeft een oplossing bedacht. Verder in onze uitzending... Dit moet ophouden. Oud-staatsbosbeheerder Frits van Beuzekom maakt zich boos over het kapbeleid van zijn oude werkgever. En hoe houd je al die meeuwen uit elkaar die boven je hoofd aan het krijsen zijn? Nou hoor je hem heel mooi. Net een beetje rauwer dan... Het is rauwer dan zilvermeeuw. Een Friese expert leidt ons rond in het doolhof van de Hollandse meeuwen. Heel rauw. Op NTO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. Vroege Vogels. Het nieuws van alle kanten. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Elke vakantiedag telt. DFDS begrijpt dat als geen ander. Daarom zijn onze cruise ferries voorzien van de beste faciliteiten. Rijd met je eigen auto aan boord en reis ontspannen naar jouw vakantiebestemming. Zo krijg je meer Schotland en Engeland met DFDS. Boek nu voor 1 maart een retourovertocht IJmuiden-Newcastle en ontvang 15% vroegboekkorting. Kijk snel op dfds.nl. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en laten groeien? Lage rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe? Mogelijk.nl.

Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste Audichem van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste Audichem van Nederland. Specsavers Audichems. Sport is leuk, maar niet per se grappig. Tot nu. Kijk Makkelijk Scoren. Morgen om 21:50. VPRO NPO 3 en op YouTube. Kwart over twee, tweede uur. We hebben nog een heleboel te gaan. We zijn nog een beetje aan het bijkomen van die schitterende 5 kilometer Sablikova. Zo. Die uiteindelijk won voor Esmee Visser. Zo hoort u ook Mark Tuit het zeggen, de man die de hele middag met ons meekijkt. We maken ons op voor de 1000 meter bij de mannen. En dat belooft natuurlijk ook een groot spektakel met 3 Nederlandse kanshebbers. Daar gaan we zo uitgebreid over praten. Want eerst gaan we even tennissen, Mark Brasser. Want we, zeg ik dan, spelen in de Fed Cup tegen Canada. En we hadden de eerste set verloren. Ja, en we hebben de partij inmiddels ook verloren, Tom. 6-4 en 6-1 in het voordeel van Canada, van Bianca Andreescu. En ja, daar is helemaal niks tegen in te brengen. Ze was veel beter dan Richelle Hogenkamp. Ja, en eigenlijk als je het gaat bekijken, de partij, dan heeft Hogenkamp eigenlijk geen kans gehad. Wel een paar kleine kansjes, zeg maar, om terug te komen. Dat ze een break achter stond en dat ze kansen kreeg om die re-break te plaatsen. Maar niet om op voorsprong te komen, niet om de wedstrijd te domineren, om er echt een wedstrijd van te maken. Daarvoor kwam ze gewoon veel te kort, Richelle Hogenkamp. En dat heeft vooral te maken ook met dat goede spel van Andreescu. De 18-jarige Canadees heeft geweldig staan serveren. Ook op de moeilijke momenten. Als Andreescu dan een keer een breakpoint tegenkreeg. Of zelfs een game in de tweede set waar ze 40-0 achterkwam. Dan serveert ze heel erg goed. En dat is toch knap voor een speelster van maar 1,65 meter. Hè. Dan moet je behoorlijk uit die knieën omhoog komen met je lichaam. Om die bal hoog te raken. Om een goede eerste service te kunnen slaan. Nou, dat heeft ze in deze partij uitstekend gedaan. Geen kans dus voor Richelle Hogenkamp. Nederland op een 1-0 achterstand. En dit was eigenlijk ook wel een beetje het scenario waar Paul Haarhuis, de captain, op voorhand rekening mee had gehouden. Hij zei van ja, Canada is licht favoriet. Want ja, je moet er toch eigenlijk van uitgaan dat Andreescu hier 2 partijen kan winnen. Zeker gezien de vorm waar ze insteekt. Wat ik al eerder al zei, de resultaten die ze dit jaar geboekt heeft. Die overwinningen bijvoorbeeld op Wozniacki en Venus Williams. Dat hebben Hogenkamp en Aranska Rus, die zometeen gaat spelen. Ja, die hebben die bagage niet, hebben dat vertrouwen niet. Nou, Andreescu speelt wel met dat vertrouwen. En ja, als ze zo blijft spelen en ook morgen zo speelt, dan haalt zij in ieder geval de 2 punten binnen voor Canada. En zal Nederland, ja, de overige wedstrijden moeten gaan winnen. 2 enkelspelen en dan eventueel een beslissend dubbelspel. Zometeen de tweede wedstrijd van vandaag. Meteen ook de laatste wedstrijd. Vandaag 2 partijen. Morgen 3. Aranska Rus, zoals eerder gezegd, die gaat dan in actie komen tegen Françoise Abanda. Nou, kijken we heel even snel naar de ranking. Rus, die staat 129ste. Abanda 223, dus bijna 100 plaatsen staat die lager. Die is ook een stuk jonger. 22 jaar pas. Maar ja goed, het is natuurlijk lekker dat zij de baan opstapt, de Canadese. Met in haar achterhoofd die 1-0 voorsprong. Zij kan dus wat vrijer spelen. Rus weet van ja, als ik deze partij verlies, dan komen we 2-0 achter. En dan met Andreescu morgen, met een winstpartij voor Canada, kan het wel eens heel snel afgelopen zijn. Dus de druk ligt zometeen bij Aranska Rus. Ze heeft meer ervaring. Ze is ouder. Ze heeft meer Fed Cup wedstrijden in de benen. Ook meer Grand Slam toernooien natuurlijk in het verleden gespeeld. Ja, of dat genoeg is, dat gaan we zometeen zien. Rus dus tegen Abanda. De tweede wedstrijd. De eerste verloren door Hogenkamp. Nederland op een 1-0 achterstand. Er wordt vandaag niet alleen geschaatst op de lange baan in Insel bij dat WK afstanden, maar er wordt ook geschaatst op het kleine baantje. De shorttrekkers komen in actie voor de finale van de Wereldbeker in Turijn. Joris van den Berg is daar de man die voor ons alles volgt. Joris, ik dacht dat het al lang afgelopen was. Suzanne Schulting, dat hij al dat klassement van die Wereldbeker gewonnen had. Ja, die Wereldbeker is voorbij, Gio. Dat heb je goed gevolgd. Dat is de Wereldbeker op de 1000 meter. Die afstand wordt dit weekend ook nog verreden. Morgen. En doordat Schulting dat klassement al op haar naam geschreven heeft, met een foutloos parcours van 1-1-1-1. Ja, dan heb je hem binnen, hè, na 4 keer. Dus die 5000 meter die laat ze lopen. Schulting rijdt dit weekend de 1500 meter. Dat doet ze later vanmiddag. En dan morgen pakt ze de laatste 500 meter mee. Dat is de sprint. Dat is de afstand die dit weekend 2 keer gereden wordt. En vandaag is de 500 meter het doel, het domein misschien wel van Lara van Ruiven. Ze heeft net haar kwartfinale gereden. En ze kwam met een big smile over de finish. Na een superstart. fietsen. Twee Koreaanse en een Chinese kansloos. Van Ruiven in de halve finale. Toen waren er nog drie kwartfinales. En in de derde en laatste daarvan, in de vierde dus, zat Yara van Kerkhoff. En die leek kansloos achter een andere superstart van Malicevska, de Leidster in de wereldbeker. Maar zowaar, van Kerkhoff mocht door als derde, als tijdsnelste, achter Malicevska en Valtsepina. En ze komen elkaar straks tegen in de halve finale van Ruiven en van Kerkhoff. En die wereldbeker op de 500 meter, die kan nog gewonnen worden door Lara van Ruiven. Als ze haar voortreffelijke vorm weer door te trekken ten koste van Valtsepina. Op dit moment rijden de mannen de 500 meter met straks nog Breusma en Brunsman in actie. Daarvan mogen we geen wonderen verwachten. Ook zij rijden de kwartfinale. En later vanmiddag, dan komt Schulting, de grote heerseres op het ijs, die tot nu toe alleen maar medailles pakt in deze wereldbeker. Zij rijdt later vanmiddag de halve finale van de 1500 meter. We gaan ons opmaken voor de 1000 meter bij de mannen, maar we hebben even adempauze met de muziekje. Ja, grote mensenmuziek noemen we dit maar, de Doobie Brothers. Met, hoe heet het eigenlijk, ook weer Long Train Running. Ja, ja. En geen doelpunten ertussen. Nee, bij de WK afstanden was het goud op de 5 kilometer. Dus opnieuw voor de Tsjechische Martina Sablikova. Voor de tiende keer alweer. Olympisch kampioene Esmee Visser moest genoegen nemen met het zilver. Nou, teleurstelling of niet, dat is de grote vraag. Steven Dalebout, die vroeg het aandacht. Ja, je hebt het gewoon onwijs goed gedaan, maar je zal niet tevreden zijn. Ja, een beetje teleurgesteld, want ik had hier graag wereldkampioen willen worden. Maar ja, ik moet ook wel een beetje relativeren. En dat is misschien nog nu al te vroeg, alleen voor mezelf om met dit te dealen is dat wel nu nodig. En ja, Sablikova is gewoon een hele goede doen. Die kon echt op mijn tijd rijden en dat zag je ook dat ze dat deed. Ja, dan is het gewoon vervelend dat je zo eigenlijk aan het begin al start. Ik had graag ook op mijn tijd willen weggaan en dat dan ja, zo een soort van geconcureerd. Maar, was het dan anders gelopen? Ja, dat weet je nooit van tevoren. Want ik kan niet zeggen dat ik dan wereldkampioen was geworden. Maar dan kan je er wel net even een stapje ja, meer op zitten, zeg maar. Nu moet je, ja, nu weet je gewoon niet als je aan het rijden bent of het ja, tot wat dit in staat is. En ook, ja, bij de Olympische Spelen had ik dat ook wel. Alleen ik denk dat dat voor haar misschien toen extra druk was van de Olympische Spelen. En dat ik wat onbevangener. Maar hier reed ik wel gewoon met, ja, met een favoriete rol samen met Sablikova. Dus. En je rijdt een PR. Je wilde die 32ers gaan rijden. Dat hou je ook heel lang vol. Als je naar die race kijkt, weten dat je de tijd moet zetten, dan was dat dan niet zo heel veel meer uit te halen. Of toch nog wel uit die slotrondes? Nou, ja, ik had hem graag vlakker gehouden aan het eind. Alleen, ik moet ook, als je naar het begin van mijn race kijkt, daar rijd ik weer echt veel harder dan afgelopen races. Dus dat is gewoon net een ander, ja, een andere manier om hem te rijden. En nu heb ik, ja, ik ben er wel gewoon, dus ja, voor mij doen vol ingegaan. En heb het wel geprobeerd. En ja, dan gaat het technisch aan het eind wat minder. En dan laat ik hem toch ietsjes oplopen. Alhoewel het ook weer niet echt dramatisch oplopen is natuurlijk. Maar je wilde jezelf bevestigen na dat succes van vorig jaar op de Olympische Spelen. Ja, dat heb je gewoon gedaan. Nou, dankjewel. Ja, ja, ik denk dat ik inderdaad het hele seizoen wel heb laten zien dat ik er wel gewoon bij de internationale top hoor. En dat kun, dat kun je gewoon in je zak steken. Dat is gewoon zo. Ja, klopt. Het is gewoon een beetje gekkig dat ik ben wel Olympisch kampioen, maar geen wereldkampioen. En dat was je eerste WK. Het is wel mijn eerste WK. Dat is waar, ja. Er komen nog genoeg WK's. Ja. Klopt. Ik denk dat ik nog veel kansen ga krijgen. Esmee Visser, maar toch ook mooi om gewoon een teleurgestelde sporter naar de tweede plaats te horen. En even snel goede nazorgen. Ja, ja. Nazorgen voor onze verslaggever. Sebastian Timmerman, het gaat beginnen. Ja, het is al begonnen, maar het gaat nu echt beginnen. De 1000 meter bij de mannen. Ja, we hebben 3 ritten gehad. Het meest opzienbarende in die eerste 3 ritten vond ik het rijden van de Japanner Yuto Fujino, moet ik zeggen. Want die reed 17e van een seconde af van zijn persoonlijk record. En kwam op 1:08:56. En nu in rit 4 zien we een man die in het verleden wel eens op het podium heeft gestaan van de 1000 meter in de wereldbekers bijvoorbeeld. Dit seizoen ook nog een keer, 3e in Heerenveen. Denis Yuskov. Misschien natuurlijk meer een man voor morgen, voor de 1500 meter. Maar Yuskov, die nu gestart is tegen de Belg Matthias Vosteen, die kan natuurlijk die hele vlakke rondes rijden. En dat brengt hem dus nog wel eens tot het podium op de 1000 meter. Dat hebben we in het verleden ook gezien. Hij heeft in Salt Lake City ook al wel eens binnen de 1:07 gereden. Vosteen is de man die opent in 16:71. Verrassend dat hij zoveel progressie heeft geboekt dat hij deze wereldkampioenschap heeft weten te bereiken. En terwijl voor Yuskov opende in 16:09. Vostee op dit moment op de baan, op de kruising, halverwege de kruising, al bijna Yuskov te pakken heeft. De bocht nu voor Vostee is de binnenbocht. Door de binnenbaan heen onderdoor gekomen bij Denis Yuskov, bij de armen los. Bij Vostee, bij de bel voor de laatste ronde. Toch die linkerarm maar weer terug op de rug. 25-1 voor Yuskov de ronde. 25-2 voor Matthias Vostee de ronde. En nu moet Yuskov dan gaan toeslaan in die laatste ronde. En dat zie je al gebeuren op de kruising, waar Vostee stilvalt. Halverwege de kruising komt de Belg echt een man met de hamer tegen. En nu komt Yuskov al voorbij aan het begin van de laatste bocht. Dat is de binnenbocht. En Yuskov onderdoor gekomen op weg naar een tijd toch wel in de 1:08 laag. 1:07, 1:08:10. 1:08:10. Dat is de tijd van Denis Yuskov die hij hier neerzet. Tweede volle ronde in 26:0. Betekent dus een verval van 19e van een seconde maar tussen de twee volle rondes. Dat is goed. 1:08:10. Ja, er is in de 1:07 gereden. Ook dit seizoen in Heerenveen, op banen, op Laagland. Dit is zeg maar tussen Laagland en Hoogland ingeleverd. tegen de snelle baan in Insel. Het moet in de 1.07 kunnen vandaag. 1.018 is in ieder geval na 4 ritten de snelste tijd. Op naam van Denis Juskov. Het lijkt vandaag op deze zaterdagmiddag de Olympische Spelen wel. Niet zozeer qua prestaties, maar we gaan schakelen met de shorttrackbaan. Ze liggen wat verder uit elkaar dan in Pyeongchang, de lange baan en de shorttrackbaan. De kwartfinales van de 500 meter vrouwen hebben we zojuist gehad. Joris van den Berg, de 500 meter bij de mannen, daar zijn ook de kwartfinales geweest, hè? Ja, en daar konden we geen wonderen verwachten, zoals ik al zei, Gio. Brunsman rijdt trouwens, om even aan te haken op Sebastiaan. 1.09.423, dat is een heel slechte tijd op de 500 meter. Dat kwam doordat hij gevallen is, Jasper Brunsman. Op een domme manier, hoor. Hij reed op de vierde plaats. Een man voor hem ging onderuit, een man uit Kazachstan. En hij schrok Brunsman door wat er voor hem gebeurde. En toen, ja, het leek erop als hij besloot ook wat te gaan liggen. En weg waren zijn kansen. Hij ligt uit het 500 meter toernooi. En de kwartfinale daarvoor was min of meer hetzelfde gebeurd met Daan Breusma. Die werd regulier geklopt na een heel slechte start trouwens. Door Girard en Ren. Dat is een Chinees. En die man die won is een Canadees. Sterke kerels. Breusma kwam laat als vier of vijfde over de streep. En deed dat ook nog eens vallend. Nee, van die mannen konden we geen wonderen verwachten. Wat dat betreft wonderen. Kijken we uit naar de halve finale 500 meter vrouwen. Waarmee het toernooi zometeen verder gaat. Met daarin Jara van Kerkhoff die er nog in zit. En boven alles de buitengewoon sterke, super in vorm verkerende Lara van Druiven. We praten hier verder in de studio over het lange baan schaatsen met een korte afstand, de 1000 meter. Mark Kluitert, we hebben de 1.018 van Juskov gezien. Dat is niet voldoende waarschijnlijk. Hè? Ik zag je al met je knikken zo. Van, het is niet slecht, maar dat is het niet. We hebben 3 Nederlandse kanshebbers. Er zijn zelfs mensen die denken dat we een heel Nederlands podium kunnen krijgen. Ja, dat kan zeker. Maar dat wordt echt waanzinnig. Deze 1000 meter, dat is echt. Ja, we hebben Nederlandse kanshebbers, maar we hebben ook bijvoorbeeld in rit 10 Harvard Lorentzen, hè, die net geen Olympisch kampioen wordt, tegen Kjeld Nuis toen vorig jaar. Grote favoriet, rijdt tegen Thomas Krol. Kun je ook zo opschrijven voor het podium. Maar daarna kan je voorbij in topvorm tegen Mushtakov. Een hele nieuwe naam. Russische sprinter. Kan ook hele goede duizends rijden. En in de laatste rit. Nou, dit is wel echt. Een betere afsluiter bestaat niet. Kjeld Nuis tegen Pavel Kolesnikov. Die zich moet revancheren van een slechte 500. En Kjeld, de Olympisch kampioen. Die natuurlijk maar met één ding tevreden kan zijn. Dat is goud hier op de weekafstand. Ja, is Kjeld weer Kjeld? Na alle gedoe, dat EK allround, het feit dat voorbij daar uit die kleedkamer wegging omdat hij toch een beetje zat werd, gescheld van Nuis. Nou, hij is qua prestaties is hij zeker nog Kjeld, want hij rijdt gewoon heel hard. Vorige week ietsje minder. Hij zou gewoon goed zijn nu, verwacht ik. Hij is wel. Hij heeft niet dezelfde vibe als tijdens de Olympische Spelen vorig jaar. Toen stond hij helemaal open, was alles goed, had hij een soort rustigere basis. Hij is iets onrustiger, iets vinniger, vind ik. Ik wil ook nog even naar Lorentzen. Teleurstellend seizoen, maar een hele goede 500 meter. Gaat hij dat meenemen? Ja, denk ik wel. Weet je, hij is op die 500 meter. Als je ziet wat hij daar doet, uit een 9-7, een rondje 24-6 rijden. Ja, dat kunnen er niet veel. Zo'n snel rondje rijden, dat heb je nodig op een 500 meter. Dus hij is gewoon goed. De Nooren zijn goed. Ja, en hij heeft een hele mooie rit aan Thomas Krol. Hè. Lorentzen start binnen. Thomas Krol komt. Ja, die komt ook gewoon snel op gang inmiddels. Ik wilde zeggen, het is een 1500 meter specialist, maar duizends kan die ook. Maar die rijdt wel. Die trekt op zo'n laatste kruising nog wel heel hard door. Als een Lorentzen hem zo kan wegzetten dat hij net voor Thomas op de 600, op de eerste kruising zit. Of op de eerste 200 meter bij de opening. Dan kan hij hem er zo opkoersen dat hij in de kont van Thomas Krol kan kruipen de laatste kruising. En dan heeft hij heel veel voordeel. Ja, we hadden het net al over die spanning, hè, bij die 5000 meter bij de vrouwen. Waar je het eigenlijk niet verwacht. Maar hier staat echt vol de druk erop. Hè? Ja, dit is volle druk erop. 3 kansen hebben ze voor de wereldtitel van Nederland. Maar er is zoveel klasse hier. Een Lorentzen, een Kolesnikov, een Mushtakov. Dit houdt niet op, joh. Dit is echt spanning van de bovenste plank. En ook het niveau van deze mannen. Ze kunnen allemaal 1.07 rijden. Nou, dat was echt een paar jaar geleden een ondenkbare tijd. Die rijden ze nu om de havenklap. Nou, over die spanning gesproken trouwens. Hè? Steven Dalebout die staat op het middenterrein. Ja, die ziet die mannen gewoon van heel dichtbij, Steven. Ja, dat is een mooi plekje hoor, hier om rond te lopen. En als ik nu naar de bankjes kijk, dan zie ik daar Kolesnikov zitten. En Kjeld Nuis die zit naast hem. Ze rijden zo meteen in de slotrit tegen elkaar. En zij bereiden zich dus letterlijk naast elkaar voor op die slotrit. Ze zitten wel allebei de andere kant op. Dus Kolesnikov met de benen aan mijn kant van het bankje, zeg maar. En Nuis zit met de rug naar mij toe, dus met de benen aan de andere kant van het bankje. En er zit echt maar 30 centimeter tussen. Dus zo gebroedelijk gaat dat tussen Nuis en Kolesnikov. Wij praten verder met Mark Tuitert. Maar Sebastiaan, ik begrijp dat jij ook een hele slimme vraag hebt voor Mark Tuitert, hè? Nou ja, dat haakt wel een beetje in. Ook op wat Steven zei. Dat grappige feit inderdaad. Wat ik nu ook zie. Dat ze naast elkaar zitten. Ja. Kulisnikov en Nuis op dat bankje. Ze rijden tegen elkaar in die laatste rit. Kulisnikov en Nuis. Terwijl we trouwens nu de finish krijgen van rit 6. En daar komt Yamada in de buurt van de tijd van Yuskov. Maar komt wel 4/10 tekort. 1:08:49. De Japaner staat daarmee tweede. Yuskov blijft leiden. Nee, wat ik eigenlijk aan Mark wel wilde vragen. Het is natuurlijk heel mooi, hè, voor ons ook. Kulisnikov versus Nuis. Maar is dat juist ook niet bij zo'n WK het gevaar? Ik kan me herinneren uit het verleden dat Mark nog wel eens een keer tegen Erben Wennemars reed op een 1000 of vooral een 1500 meter. Hij zelf ook. En dan hier zagen we een geweldig duel, zagen we dan. Waar, ja, echt op het scherp van de snede werd gereden. De ene na de andere tik werd uitgedeeld. Maar dan was de finish. En dan keken we naar het scorebord. En dan stond er een 8 en een 9 achter de namen. Hè? Dan waren jullie te veel met elkaar bezig. Is dat niet het gevaar in die slotrit die er nu is? Je maakt het heel erg, Sebastian. 8 en 9. Het was volgens mij in... Ik hou van overdrijven. Hij snapt de vraag. Ja, ik weet nog een keer tegen Erwin Wennemars. Dan werden we 2 en 3 in Korea inderdaad. Toen startten we zo hard. Maar dat was ook een beetje omdat ik wist dat Erwin bijvoorbeeld hard start. En ik wist dat ik de laatste ronde hem kon kloppen. Dus ik moest met hem mee. Ja, dus hetzelfde verhaal hier een beetje. Kjeld Nuis rijdt ook binnen. En dat is ook een voordeel. Dus hij weet gewoon, als ik Pavel Kulisnikov bij kan houden. En mijn techniek kan houden. Dan kan ik de onderdoor op de laatste ronde. En dan heb ik een soort hengel die ik uit kan gooien. En als hem dat lukt, dan is die heel ver. Maar de allermoeilijkste bocht op een 1000 is de tweede binnenbocht. En die heeft Kjeld Nuis. En dat is inderdaad, dan komt het er wel aan op heel cool, heel rustig te blijven. Het zou kunnen, Sebastian, dat ze elkaar gek maken. Maar die jongens hebben zo vaak tegen elkaar gereden. Ook in de laatste rit. Dat klopt. Verwacht eigenlijk dat niet gaat gebeuren. Sebastian, vorige week nog in Hamar. Toen won Nuis. Mag ik trouwens nu even de rit ook meenemen? Ja, ik wilde net zeggen, draai je ons even de andere kant op. Want er wordt geschaatst. Ja. Nou ja, ik blijf dezelfde kant op kijken, okay, hoor. Want ik kijk naar Mantilla op de baan. En een beetje een aparte Japanner. Tatsuya Shinyama. En waarom vind ik het zo apart? Wel, Mantilla lekker cruised met de armen allebei op de rug. Op de kruising. Shinyama die heeft zoveel kracht in die enorme kolossen van bovenbenen die hij heeft. Dat hij die kracht niet genoeg kwijt kan. Of hij heeft dat niet onder controle in de bochten. Dat zagen we gisteren al op de 500 meter. Die verprutste die na een goede opening in de bocht. De tweede binnenbocht. En we zagen er net al in zijn eerste bocht notabene dat hij moeite had en echt een anderhalve slag moest laten lopen. Mantilla, we zitten in de laatste ronde, jaagt op de kruising op Shinyama, die behoorlijk stilvalt, door de laatste buitenbocht heen komt. En dan Joey Mantilla, de 32-jarige veteraan, inmiddels onderdoor gekomen bij de Japanner. Gaat de rit winnen? Is hij een bedreiging voor Yuskov? Het antwoord is nee, want hij rijdt met 1:08:68 de vierde tijd. Shinyama de achtste tijd. Zo blijft Yuskov dus bovenaan. En hebben we 7 ritten gehad. Even leuk opmerking, Mark. Tijdens je zegt die Shinyama, wij denken gewoon die schaatsen wel hard. Maar jij zegt het schoolvoorbeeld hoe je geen 1000 meter moet rijden. Hij is het schoolvoorbeeld voor hoe je niet een bocht aan moet snijden. Wat Sebastian terecht zegt. Dus die bochten, daar komt hij op af. En het is net of hij zich daardoor heen moet wringen. Wat hij doet en wat hij niet goed doet. Zeg maar, je hebt blokjes, je hebt een lijn. Hij kruipt meteen naar die lijn. Dus hij heeft geen enkele ruimte meer. Als je jezelf iets meer ruimte geeft in het begin van de bocht. Dan kun je hem eigenlijk als het ware nog strak trekken. Zie je het als een emmer. Met een lange arm, als je die naar je toe trekt, dan trek je daar in één keer snelheid uit als je daar rondjes mee gaat draaien. En hij heeft die ruimte niet meer. Dus hoe je een bocht niet moet aansnijden. En dan nog even over die tweede binnenbocht, wat je net zei. Want dat vond ik ook interessant. De Nuis heeft de tweede binnenbocht. De tweede bocht is een binnenbocht. Ja. Is dat lastigste vanwege de snelheid die je dan hebt? Ja, dan heb je de topsnelheid en dat gaat echt tegen de 60 km per uur. En het lastige is dat je eigenlijk geneigd bent om iets naar buiten te gaan schaatsen. Om ruimte te krijgen voor die binnenbocht. Om hem goed aan te snijden, wat ik net zei. Maar ja, als daar een Pavel Kolisnik kof rijdt met 95 kilo. Ja, daar heb je ook geen ruimte om uit te wijken. En in je ooghoeken zie je je tegenstander in de buitenbocht. Dus als je iets achterrijdt, dan is het heel moeilijk om je bij jezelf te houden, die bocht technisch goed aan te snijden, terwijl je weet dat je ook nog tijd goed moet maken. En dan op 60 kilometer per uur. Dat is 1000 meter. We horen weer een schot en dat betekent dat de volgende rit is begonnen met Nico Ille in de baan. Sebastian, dit is een beetje het voorwerk voor het grote werk van straks, hè? Die laatste 3 ritten. Het zorgt er wel voor dat de speaker weer even opleeft. Want ja, juichen voor een Duitser, dat kunnen de Duitsers tegenwoordig niet zo heel veel meer in het schaatsen. Maar ze hebben dus nog wel deze veteraan, 33 jaar uit Chemnitz trouwens afkomstig. Ile, die jaagt op de kruising nu. We hebben er 400 meter op zitten op Tae-Yoon Kim. Die is ook niet te onderschatten, want deze Koreaan, 24 jaar jong, is de nummer 3 van het vorige seizoen op de Olympische Spelen. Maar ligt nu wel een meter op 3-4 achter op Nico Ile, die in Sochi bij de Spelen van 2014 net naast het podium eindigde. Toen werd hij vierde. Hij komt door naar de eerste volle ronde. 24,8 seconden. 41,37. Dan pakt hij 17e op Juskov. Maar ja, nu die laatste ronde. Het is wel een alles of niets race. En dat siert hem. Deze Nico Ihle, een grote forse vent. Hij weet dat over het algemeen goed over te brengen op het ijs. Hij blijft de nummer 3 van de speler Taiyoo Kim ook voor. Iedereen gaat staan, dus doen wij dat ook maar. Nico Ihle na 1,840. 3/10 komt hij tekort om Juskov van de eerste plaats af te rijden. Hij staat wel tweede, terwijl we nu het hoofd van Juskov ook hier op de monitor voorbij zien komen in de hal. Het publiek reageert daarop. Juskov blijft 1,1018. Ihle dus 2,1048 op deze 1000 meter. Er zijn nog 4 ritten te gaan. De spanning neemt langzaam maar zeker toe. Mark Tuiter, dit was een mooi voorbeeld van sterven in de laatste ronde. Ja, ja, dit zijn de echte sprinters. Kijk, een 1000 meter is eigenlijk niet echt een sprint meer. Je moet hard openen, maar de echte sprinters houden zelfs al iets in op de opening. Hij duurt langer dan 1 minuut. En je moet je nagaan als je vol gas geeft. Stel je rent een flatgebouw op. Als je 30 seconden all-out gaat, dan gaat je lichaam al haperen. En dat geldt voor sprinters nog een keer erger. Dus je kan de snelheid maken, maar je moet hem ook door kunnen rijden. En wat is dan het grootste probleem, die bocht doorkomen? Ja, je moet je nagaan. Je rijdt al 2 bochten tegen de 60 per uur. Nou ja, stel die jongens wegen 80, 90 kilo. Dan komt er zoveel druk, met name op je linkerbeen. En je moet 180 graden die bocht doordraaien. Nou, na 2 bochten kan ik je vertellen, dat ga je voelen. We gaan heel even het short trekken, Joris van den Berg. Want de 500 meter, die had hem al aangekondigd, halve finale vrouw, hè? Goh, wat kan ze starten, Lara van Ruiven. En behalve dat kan ze ook haar koppositie bewaren. Ze zit op 1 met Valtjepina achter zich. De beste 2 gaan naar de finale. Ja, dat is dan jammer voor Jara van Kerkhoff. Die zit op 4. Anderhalve ronde nog. Van Ruiven, ik heb haar eerder deze weken omschreven als de best verdedigende sprinter ter wereld. Dit doet ze op onnavolgbare wijze. Er is maar 1 vrouw op dit moment die haar kan bedreigen. Nu komen ze nog, een Chinees en Italiaanse. Maar nee hoor, Van Ruiven gewoon als eerste over de streep. Van Kerkhoff naar de B-finale. De best verdedigende sprinter ter wereld, flikt het weer. Ze gaat naar de finale en daarin komt ze die vrouwen tegen die haar kan bedreigen, die haar ook wel kan verslaan. En dat is die Poolse met wie ze strijdt om de wereldbeker. Natalia Malicevska. Even een tussenritje om op adem te komen, maar maakt uit de grote vraag toch. Stel, je had een eurootje nog, het was je laatste. Ja. En dan zeg je, ja, ik ga het niet zeggen. Maar wie is uiteindelijk gevoelsmatig jouw favoriet? Nou, hoe hebben dat te zeggen is? We hebben hem nog niet genoemd. En de uitslagen zijn sowieso niet altijd te voorspellen. De afgelopen weekend is wel gebleken. Maar ik zeg Kai Verbij. Rijdt in de ene laatste rit. En dat is altijd fijn. Laatste is extra druk. Rijdt ook in de binnenbocht. En dat is een voordeel. Dus ja... Ja, ik denk Kai, dat is wel fijn hoor. Die is in vorm, die is scherp, die kan dit ook. Ben benieuwd. Nou, we gaan het zo meteen natuurlijk zien. Maar goed, we kijken nu nog in ieder geval naar de rit die daarvoor is. Ja. Minder interessante rit, hè. Maar dit is wel mooi, hè, dat ze het samenballen gewoon in die laatste 3 ritten. Ja. Dat daar echt de spanning zit. Ja, dit is echt een hele mooie oploop naar die ritten toe. En gewoon al die laatste ritten. Dat is het gevecht van 1000. Man tegen man. Bij elkaar onderdoor op volle snelheid. En wie blijft er cool? Wie kan de techniek over blijven brengen? Wie haalt zijn topsnelheid? Hoe speel je met de ander? Hoe ga je bij de kruising onderdoor? Hoe deel je rit in? Wie heeft de overhand? Over cool. Kulesnikov, die was op de 500 eigenlijk heel slecht. Hè? Was iets minder cool. Is dat neem je ook mee, of niet? Ja, het kan 2 kanten op werken natuurlijk. Ja. Hij is gewoon goed. Hij maakte een paar rare, slordige foutjes die we hem niet heel snel zien maken. Maar ja, dat kan hij ook zomaar weer op 1000 meter neerzetten. Daarom die 1000 meter... Ja, wat we een beetje hebben met Nederland... We zijn natuurlijk verwend. Omdat we Thomas Krol, Kjeld Nuis, die bijna alles wint. Nu Kai Verbij ook. We zijn verwend met die 3 gasten. En ja, dat is wel... Het is gevaarlijk. We weten en we willen dat ze winnen. Maar Lorentzen en Kulesnikov, nou... Ja, laten we maar op tijd naar Sebastian Timmerman gaan. Want Sebas, we krijgen ze, hè, die laatste 3 ritten. Thomas Krol, Kai Verbij en Kjeld Nuis. Allemaal achter elkaar. In die volgorde, Thomas Krol dus de eerste, de rustige, ingetogen jongen van origine uit het westen van het land. Hij woont in Heerenveen natuurlijk. Dat is niet iemand die van hoog van de toren afblaast. Maar wel iemand die sinds dit seizoen weet wat winnen is. Maar dat deed hij op de 1500 meter. Stond ook wel op het podium op de 1000 meter hoor. Dat wel in de wereldbekers. En hij is nu vertrokken tegen Håvard Lorentzen. De man die gisteren toch wel verbaasde met die tweede plaats op de 500 meter. Na een matige opening. Een geweldige goede ronde dus reed van 24,6 seconden. Lorentzen dus een heerlijke tegenstander voor Thomas Krol. Lorentzen opent in 16 meter. 49. Thomas Krol in 16.55. En daarmee zijn ze 3 en 14 sneller dan Juskov. Oh, wat hangt hij naar binnen, zegt die Lorentzen. Man, dat gaat richting de 40 graden zo'n beetje. Hoe die hangt in die bocht. Hij nu naar buiten toe. Krol met de lange slagen in dat lange lichaam. De echte stylist, daar kun je van genieten. Als je kijkt naar zijn manier van schaatsen. Onderdoor gekomen zij aan zij op weg naar de 600 meter. Wat zijn de rondetijden? 24.9 voor allebei de rijders. Zowel voor Krol als voor Lorentzen. Maar Krol valt wel een beetje stil nu in de binnenbocht. En Lorentzen kan gaan jagen, want hij rijdt op de kruising. Maar zo'n 7, 8 meter achter Thomas Krol. Holwaar Lorentzen, de Olympisch kampioen op de 500 meter. De nummer 2 van de Olympische Spelen, 1000 meter. Geraakt nog niet bij Thomas Krol. En moet ook met zijn linkerhand naar het ijs. En het is nog altijd zij aan zij. En dan is het toch Krol die de rit gaat pakken in 1.07.66. En dat is een baanrecord. Hij verbetert het baanrecord. Neemt het over van Kjeld Nuis. En 1.07.66 is een dijk van een tijd voor Thomas Krol. Die het nu wel uitschreeuwt. Rustig en ingetogen. Maar nu even niet. Het pak half open gerit. De high five met Jack Ory. De gebalde vuist. Krol 1. Lorentzen 2. 1.07.85. En Kai Verbeij is de volgende die zo gaat komen. Ja. Maakt uit, dus ja. Zo, hele goede opening van Thomas Krol. 16-5, knap. Je gaat zo met de beste sprinter ter wereld mee. Op de 200 meter en de 600 meter. En dan weet je van Thomas Krol, zijn 1500 meter rijder. Die gaat die laatste ronde ook naar huis brengen. Ja, dit is een tijd, je zou ermee kunnen winnen hoor. Je zou ermee kunnen winnen hoor. Het zou toch geweldig zijn. Maar ja. Goed, dan moeten we natuurlijk nog even afwachten wat er in die volgende twee ritten gebeurt. Want ja, Kai Verbeij zo meteen tegen Viktor Mustakov, Sebas. Dat is ook geweldig. De verrassende nummer, ja, de nummer 3 van gisteren, die Mustakov. 22 jaar jong uit Rusland. Kai Verbeij, 2 jaar ouder uit Leiderdorp. Weet wat winnen is. Deed hij vorige week in Hamar op de 1000 meter voor Krol en Kjeld Nuis. Hé, Nederlands podium. Is op een WK nog nooit gebeurd. Dit is trouwens wel de afstand op het WK. Als je kijkt naar al die afstanden, met de grootste verscheidenheid aan winnaars. De 18 wereldkampioenschappen hebben in het verleden liefst 13 verschillende wereldkampioenen opgeleverd. Geen grotere verscheidenheid als bij deze. Kai Verbeij staat nog niet op die lijst. Wil daar graag bij komen, net als Thomas Krol, zijn voormalige ploeggenoot. Nou, Krol heeft gereden. 1.07.67. Nu dus Verbeij tegen die 500 meter specialist Viktor Mustakov. En Mustakov gaat aan de leiding na 200 meter. Verbeij probeert technisch zo goed mogelijk die kracht gelijk over te brengen. Gaat altijd met het bovenlichaam heen en weer. En beide zijn sneller dan de opening van Krol. Maar Verbeij is nu op de eerste kruising, waar hij aan het einde van de bocht een beetje omhoog kwam met zijn bovenlichaam. Wel een hele mooie prooi voor Mustakov. Want Mustakov kan heerlijk jagen op de man in het oranje donkerblauw op Kai Verbeij. En de Rus komt inmiddels onderdoor gegleden. Dit WK is in Nederland-Rusland. Het totaal aantal medailles voor die beide landen is tot nu toe gelijk. Het is nu in Nederland-Rusland op de baan. 24-8 en 24-9 leveren ze in op de rondetijd van Thomas Krol. Een fractie naar Verbeij. Pakt zelfs nog een ietsje erbij. De verschillen zijn klein. En nu kan Kai Verbeij gaan jagen. Nu valt Mustakov stil op de kruising. En nu komt Kai Verbeij eraan geslopen. Kai Verbeij heeft de Rus al te pakken. Kan onderdoor komen. Gaat hier de rit afgetekend winnen. Maar komt hij ook aan het baanrecord van Thomas Krol. De 1.07.67. Dat lukt hoor. Oh, daar gaan we naartoe man. Goeie genade. 1.07.39 voor Kai Verbeij. Wat een tijden. Wat een niveau. Kai Verbeij op 1. Verdringt Thomas Krol naar plek 2. Lorentzen 3. Verbeij schreeuwt het uit. Hij is 1 keer wereldkampioen sprint geworden in zijn leven. Maar dit gaat om status. Op 1 afstand. Om de status op de 1000 meter. Verbeij 1. Krol 2. En nu gaan we naar de grote finale. Wij maken ons ervoor op. We nemen een slokje water. En dan gaan we kijken. Naar Doe dat, Sebastian. Tegen Kulisnikov. Gouden rit, Mark Tuitens. Wauw, wat een rit. Ja. Man, wat is hard. Zit goud? Nou, de druk staat nu wel vol op de ketel voor Nuis en Kulisnikov. Want hier is bijna niks tussen te krijgen. 16-4 opening. Wat waanzinnige hard. Geen foutje, nergens. Perfect de laatste kruising. Had heel veel aan de Mustakov. Ja, dit is echt een fantastische rit van Kai Verbeij. Echt fantastisch. Ja, en nu Nuis dus. Ja, dit is, die weet wel waar hij zijn stand op moet stuk bijten. Ja, en zijn baanrecord was van hem. Dat wordt in één keer met 3/14 verbroken. Hij weet dat hij dat kan. Zoveel zelfvertrouwen heeft hij. Ja, dit gaat echt om hoe gaat deze rit zich ontvouwen. Kjeld kan dit, Kulisnikov kan dit, maar gaan ze iets aan elkaar hebben? Gaan ze elkaar kapot maken? Gaat Kjeld Nuis nu onder Kulisnikov door de laatste wissel? We gaan het zien. Dit is echt, wat een niveau. Sebas, maak het maar af voor deze fascinerende 1000 meter bij de mannen. Ja, Ja, we hebben veel favorieten zien sneuvelen. Gisteren de man die nu in de buitenbaan gestart is. Pavel, nee. Timmerman, je wilde het snel. We zijn nog niet gestart. Het was namelijk Vos. Wie is de starter eigenlijk? Jong Sok Oh uit Korea. Dat is de starter en dat is een hele ervaren man. Die weet hoe dat spel werkt. En die constateert hier een valse start. En even kijken, de witte vlag zien we. Dat is niet ter overgave in dit geval. Nee, die witte vlag geeft aan dat Kjeld Nuis dus de valse start maakte. En ik mijn verhaal kan afmaken, want Kulisnikov sneuvelde gisteren als het ware als grote favoriet op de 500 meter. Redde het niet. We zagen nou Cordeira gisteren als grote favorieten op de 500 meter bij de vrouwen. Zij redden het ook niet. Dat werd Hertz ook. We hebben Kramer, Roest als grote favorieten op de 5 kilometer het niet zien redden. Want dat werd die Noor Pedersen. Dus de grote favorieten hebben het dit toernooi lang niet altijd waargemaakt. Wat doet Kjeld Nuis? Wat doet Pavel Kulisnikov? 5 jaar jonger dan Nuis. De man die afwezig was vorig jaar op de Spelen. Stil. Het was stil in de Max Eicher Arena. De tweede start is gelukkig wel goed. Nuis in de binnenbaan probeert gelijk te jagen op Kulisnikov. Die wilde vandoor, die wil die druk opvoeren. Ze rijden tegen elkaar, ze rijden tegen de klok. Dit gaat om het WK goud, zilver en brons, maar vooral het goud. En wat een goede start van Kulisnikov in 16-2. 16-2 voor Kulisnikov, 16-46 voor Nuis. En Kulisnikov gaat één heerlijke kruising tegemoet op deze 1000 meter. En dat is nu, want op de kruising is het verschil tussen Kulisnikov en Kjeld Nuis niet groot. Nuis naar de buitenbaan. Kulisnikov komt er nu onderdoor. Halverwege de bocht. Halverwege de binnenbocht neemt de Rus het initiatief en de leiding in deze laatste rit op dit WK over de 1000 meter. De eerste volle ronde. 24-86 voor beide rijders. Betekent dat Kulisnikov 2 tienden voor ligt op het schema van voorbij. Maar die goede start moet toch wel een beetje moeten bekopen. Want nu valt Kulisnikov een beetje stil op de kruising. Kjeld Nuis zet aan. Probeert naar de Rus toe te rijden. Maar het lukt nog niet helemaal. Kulisnikov heeft nog altijd de voorsprong. We zitten in de laatste bocht. Kjeld Nuis komt in de buurt. Kjeld Nuis zit ernaast. Maar komt hij er ook voorbij, voorbij Kulisnikov? Oh, met een missen komt hij er voorbij in 1.07.81. Dat is niet genoeg voor de wereldtitel. Hij wordt derde. Weer sneuvelt een grote favoriet. Kjeld Nuis, derde. Pavel Kulisnikov, zesde. Thomas Krol, tweede. De wereldtitel is voor Kai Verbij. En er is een Nederlands podium op de 1000 meter. En dat is nog nooit vertoond. En mooi om gelijk te zien hoe de voormalig ploeggenoten Thomas Krol en Kai Verbij elkaar in de armen vallen. Voor hun is dit een grote overwinning. Voor Krol ook. De man die altijd net niet was. De man die er altijd net naast greep op belangrijke momenten. Zich niet wist te kwalificeren voor belangrijke toernooien. Pakt hier het zilver. Dan ben je de eerste verliezer. Maar hij viert dat als een overwinning. Kai Verbij is de wereldkampioen. Kjeld Nuis zal het meeste balen. Balen met de derde plek. We hadden nog geen wereldkampioen op de traditionele afstanden. Die hebben we nu wel met Kai Verbij en meteen het zilver en het brons er ook bij. Voor het eerst in de geschiedenis een Nederlands podium op de 1000 meter. Het gebeurde al 2 keer dit seizoen in de wereldbekers. Het gebeurt nu ook op het belangrijkste moment in Insel. Goud voor Kai Verbij, zilver Thomas Krol. Kjeld Nuis pakt de bronzen medaille. Ja, mooi. Eer wie eer toekomt. Want hij zei jij het, zei, we hebben de naam nog niet gehoord. Nee, maar je zei het ook, ene laatste rit en voorbij. Ja. Het is eigenlijk toch ook een beetje de lijn van het seizoen, hè? Als je hiernaar kijkt. Dat Nuis er net niet dat heeft. Nou, je ziet het een beetje bij de Jumbo-ploeg. Roest ook niet in topvorm. Antoinette de Jong ook net geklopt. Dus ja, Kai die heeft hier naartoe gewerkt. Had een moeizaam begin van het seizoen. Een beetje last van zijn lies. Kwam in vorm vorige week al hoor, in Hamar, waar hij al won. En dit, ja, maar wat een. Dit is gewoon. Dit is niet 1.07.3. Dat is zo'n waanzinnige tijd. En heel mooi gereden. Zo vloeiend. Geen foutje. Perfect. En dan op zo'n hoge snelheid door die bocht te gaan. Die laatste kruising ook. Hè. Hij valt nog wel eens stil in de laatste ronde. Omdat hij toch net iets meer sprinter is. Maar dat doet hij nu ook niet. Had een hele mooie kruising. Had Kjell trouwens ook. Dus ja, dik verdiend. Maar Mark, nog even terug naar iets wat jij net zei. Hè, over die Jumbo-ploeg. Is het dan toch een kwestie van misschien te vroeg pieken? Dat ze, wel, hè, iedereen zegt toch dat weken afstanden is het hoogtepunt van dit seizoen? Ja, klopt. Dan moet je hier moet je op je hier best zijn. Hier moet je staan. Hier wil je de titel winnen. En dit is weet je, de ploeg van Geert van Velde zat een beetje in het verdomhoekje. Kwam er niet uit. Ja, het grootste gedeelte van het seizoen. Hè. We zitten in februari, dan heb je 3 maanden seizoen al gehad. Voor je gevoel is dat lekker als je dan lekker wint. Ga je lekker het seizoen in. Het moeilijke is die pijn verbijten van niet winnen. Van investeren en vasthouden. Omdat je weet dat op het juiste moment eruit komt. Maar dat is mentaal ontzettend zwaar. Maar ja, dat maakt het ook zo ingewikkeld, het pieken op het juiste moment. En dat gebeurt nu, dat zie je maar hoe wel. Kan dat dan misgaan? Want ik bedoel, laten we eerlijk zijn, Jack Ory is toch de man, ja, de meester eigenlijk van het mensen naar grote toernooien toe brengen. Ja. We hebben dat afgelopen jaar ook weer gezien op de Olympische Winterspelen. Ja. Waar gaat het dan mis? Nou, waar gaat het? Dat is moeilijk te zeggen. Dat zal Jack beter kunnen aangeven. Zo direct nu na het weekend. Dat zullen ze ongetwijfeld analyseren. En we zijn er nog niet helemaal. We zijn halverwege toernooi. Maar wat je wel kan zeggen is dat, wat mij altijd opvalt, is dat een Kjeld Nuis, dat baanrecord wat hij reed, dat reed hij al voor het seizoen. In Insel ook, hè? Ja, in Insel. Het baanrecord wat Sven Kramer reed op de 5 kilometer eergisteren, was voor het seizoen. Dus je kan er wel zeggen dat ze al heel lang op een heel hoog niveau presteren. En dat gaat niet altijd. Je moet weer teruggaan, je moet weer opbouwen. Ja, de vraag is, hoe lang hou je het vast? Nou, misschien is hier het antwoord gegeven. Niet lang genoeg. En dan, maar dat trouwens niks af te doen aan, laten aan de prestatie we het van Kai voorbij, hè? Want de tijden van Thomas Krol en Kjell Nuis zijn ook waanzinnig. Maar Kai laat hier zien net iets extra's te kunnen op het moment dat het moet. We gaan heel even tennissen, want er wordt ook nog gewoon op andere plekken gewoon gesport, Mark Brasser. We staan 1-0 achter tegen Canada, tweede partij. Dus Rus, die moet eigenlijk gaan winnen, zei je? Ja, Rus die moet gaan winnen. Dat is aan de stand verplicht. En natuurlijk moet ze winnen om dat Nederland in de race te houden. Ik heb het net al gezegd, die Andreescu, die eerder won van Richelle Hogenkamp. Ja, die lijkt heel moeilijk te kloppen dit weekend hier in de Maasport in Den Bosch. Dus als Nederland wat wil, dan zal het in ieder geval met een gelijkspel uit de eerste dag moeten komen. Nou, de partij van Aranska Rus is net begonnen. Speelt tegen een redelijk onbekende Canadese, Françoise Abanda. Geboren uit Cameroenese ouders in Montreal of Montréal. Zoals collega Joris van den Berg dat altijd zo mooi zegt. Jonge speelster, 22 jaar, weinig ervaring nog. Een beetje op challenger niveau acteert ze. Maar ze maakt aan het begin van de partij een redelijk goede indruk. Ze werd wel meteen gebroken in de openingsgame. Maar daarna pakte ze van de 9 punten die daarna gespeeld werden, pakte ze er 8. Ze brak meteen de service van Rus terug en haalde vervolgens haar eigen service game op Love binnen. Het is een echte hardcore speelster, die Abanda. Dat kun je wel zien van achteruit. Heel veel tempo. Heeft een geweldige voorhand. Daar zal Rus uit de buurt moeten blijven, want die raakt ze tot nu toe heel erg hard en heel erg zuiver. En het is dus aan Rus om dat spel, dat tempospel van de Canadezen toch te ontregelen en niet mee te gaan in dat, ja, dat het een baseline duel gaat worden. Want daar voelt de Canadezen zich heel senang bij. 3 games zijn er dus gespeeld. 2-1 in het voordeel van de Françoise Abanda voor Canada. Dus het is Aranska Rus die serveert om er 2-2 van te maken in de eerste set. De klok tikt af en we hoeven niet het nieuws uit te stellen. Want zometeen na 3 uur dan gaan we gewoon verder met de 1000 meter bij de vrouwen. Kijken of de Nederlandse vrouwen daar ook datgene kunnen doen wat de mannen hier hebben laten zien. Hoewel een clean sweep maakt uit, dat lijkt me vrij onmogelijk. Ja. Maar goed, we gaan het zilver wolfs. De eerste individuele gouden hebben dat we is binnen. Mooi, hè? Die hebben we binnen. Kai voorbij voor Krol en Nuis. Prachtige 1000 meter. Na 3 het vervolg. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Peter van der Meers. Sinds 2010 hoofdredacteur van NRC Handelsblad. Maar hij stopt ermee. Ik ben ook een emotionele zak. Dan ben ik wel beginnen winnen. En Jeroen Straathof. In 1996 de allereerste wereldkampioen op de 1500 meter. Hij heeft 3 verschillende spelen meegemaakt. Met 3 verschillende resultaten voor mij als sporter. Maar ook 3 verschillende beelden over hoe sport beleefd wordt. De perstribune. Op NPO Radio 1. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl. Daar vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen. Zoals kinderopvang, rijbewijs, AOW, schoolvakanties en huurwoningen. Dus voor deze en andere vragen, ga naar www.rijksoverheid.nl. Groot nieuws! Jumbo is niet alleen verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Maar ook de Consumentenbond geeft nu aan dat Jumbo goedkoper is dan de Aldi en de Lidl. Zo hebben we de laagste prijsgarantie en de beste seizoensaanbiedingen. Zoals Dreft Finish of Sun vaatwastabletten,